आल इमरान की आयत नंबर 173 173 हसबुन अल्लाह निअमल वकील, ये जुमले के क्या फ़ज़ाइल हैं? तो इसके ताल्लुक से आता है शदीद रंज और गम और मुसीबत में ये कलमात कहने से अल्लाह ताला रंज और गम को दूर कर देता है। बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा उसके रावियों फरमाते और कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो इस वक्त इन्होंने कहा हसबुन अल्लाह निअमल वकील। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस वक्त हसबुनल्लाह व निअमल वकील कहा जब बाज़ लोगों ने अहले ईमान से कहा बेशक लोगों ने तुम्हारे ख़िलाफ़ एक बड़ा लश्कर जमा कर लिया है तो इनसे डरो, ये सुनकर इनका ईमान और भी ज़्यादा हो गया और इन्होंने जवाब दिया हसबुनल्लाह व निअमल वकील, ठीक है कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ठीक है, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और बेहतरीन कारसाज है, द बेस्ट ऑफ डिस्पोजर्स ऑफ अफेयर, जिसको बोलते हैं वकील। वकील वो होता है जिसके हवाले आप मसला कर देते, भाई तुम देख लो मेरा मसला ये, ठीक है। तो हसबुनल्लाह निअमल वकील, सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा। तो शदीद रंज गम खौफ, लोग कह रहे थे दुश्मन तुम्हारे ख़िलाफ़ जमा हो गए सीधे हो जाओ, तो सहाबा ने कहा हसबुनल्लाह निअमल वकील। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दुश्मन तुम्हारे ख़िलाफ़ जमा हो चुका है, आपने कहा हसबुनल्लाह निअमल वकील। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आपने क्या कहा हसबुनल्लाह निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो हमारा बेहतरीन कारसाज है। समझ रहे हैं आप? तो इस कलमे के बड़े फ़ज़ाइल याद रखिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें इन्हीं कलमात से अल्लाह से मदद तलब करना है, इन्हीं कलमात को जैसा बताया गया वैसा करना है, इन कलमात को लेके मनमानी गिनती हमको तय नहीं करना है, इन कलमात को लेके कोई दिन कोई रात कोई सुबह और शाम किसी की मौत या ज़िंदगी फ़िक्स करके नहीं पढ़ना है, इन कलमात को ख़ास नहीं करना है कि किसी की खूबसूरती पे, किसी के मोटापे पे, किसी की मौत पर, किसी की बीमारी पर, कोई खोने पर नहीं, बल्कि इन कलमात को जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है वहाँ वहाँ सुन्नत के मुताबिक लागू कर देना है। जब हम ये करेंगे इंशाल्लाह इन कलमात के फ़ज़ाइल हमको मिलेंगे। जब इस कुरान के इन छोटे छोटे कलमात के इतने बड़े फ़ज़ाइल है तो मैं दावत दूँगा क्यों ना हम कुरान को पूरा पढ़ें, जिसके पता नहीं बे इंतहा बेशुमार लातादाद फ़ज़ाइल हैं। आज कुरान से हम कितने दूर हैं? जब सुबहानअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन व आसमान को नेकी से भर देता है तो सारा कुरान उसकी तिलावत हमारी ज़िंदगियों को और आखिरत तो क्या क्या चीज़ों से भर देगा, कितनी नेकियों से और जन्नत से कितने नेमतों से भर देंगे हम नहीं जानते। कुरान से लव लगाइए और उसको वैसे ही समझिए जैसा कि समझाया गया है, मनमाना नहीं। तो इन आयतों को जैसा बताया गया फिक्स मत कीजिए, दिन रात तय मत कीजिए, बल्कि जैसा बताया गया आम रखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह जब मौका मिले। कोई ज़रूरी नहीं कि 70,000 बना के एक पैकेट बनाते, लोग बोलते हैं ईसाल के लिए 70,000 का एक सेट दूसरा सेट, फिर कोई मर गया तो बोलते मेरे वो 70,000 के एक सेट में से तुमको ईसाल पार्सल। अरे कैसा होता है ये? नहीं होता साबित। अगर होता तो सहाबा जमा करके रखते हैं, ताबईन जमा करके रखते हैं और ईसाल करते जाते, हमें बताते कि देखो उम्मतियों ऐसे ईसाल होते हैं, ऐसे सेट्स बना के रखो 70,000 कलिमात के, 1,00,000 के नहीं बताया ना, 1,25,00,000 बार ये ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुभानाका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ो तो ये हो जाए, नहीं बताया ना। पढ़िए, खूब पढ़िए, जब ज़रूरत है पढ़िए, दुआ से पहले दुआ के बाद दुआ में तादाद और वक्त तय मत कीजिए जहाँ बताया नहीं। हाँ जहाँ फिक्स है कि सुभानअल्लाह 100 मरतबा तो 100 मरतबा, वो एक अलग बात है, जहाँ फिक्स नहीं है फिक्स मत कीजिए उस चीज़ को। तो बड़े फ़ज़ाइल हम कुरान से हासिल करेंगे, जब चंद कलिमात से इतने फ़ज़ाइल है तो पूरा कुरान हमें क्या कुछ नहीं दे सकता। तो हमें चाहिए कि कुरान से अपना मजबूत हम ताल्लुक जोड़े और उसकी तफसीर को हम समझें, वो क्या हमसे चाहता है उसको हम समझें, जो सहाबा ने हमें बताया है, तफसीर भी अपनी मनमानी अपने ढंग से हम ना करें बल्कि जो बताया गया वैसा करें। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ दुनिया भी बेहतरीन गुजरेंगी और आखिरत भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह सुभान तआला जो कुछ कहा सुना गया उसे अमल की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को कुरान की हकीकत में फ़ज़ाइल उठाने वाला बनाए, हम तमाम के लिए कुरान को दुनिया के अंदर जीने का तरीका बना दे और मौत के बाद अल्लाह ताला इसको हमारे लिए सिफारशी बना दे, हमारी तमाम ज़िंदगी जो है इसी के मुताबिक गुजरे और जो है आखिरत में जो है ये हमारी जो है सिफारिश करे और हमें जो है इसका बेहतरीन बदला अल्लाह तो अता फरमा। जब तक हमें जिंदा रख ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख, खात्मा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।